नहीं रहना मुझे घर पे नहीं रहना आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी नहीं आज मुझे दुनिया की सुननी मुझे तो है बस अपनी ही करनी असली सुनना चढ़ जो तुझे दे दी है चाहे कितना हो अप टू डेट तू करेगा ऑलवेज मेरी वेट